طيب مشكلة اليرتدي كسر اليرتدي. طيب إذا كان أوغي القرآن جرنر إيه لفظ سكو غير إيه نوسي معنى وفصل إيه نوسي إيه نوسي سوران دي كسر سوران أوليغا مشكلة نقوى كريو سالة جولة كريو. طيب مرحلة تاني أوغي من نعيسى في الصلاة فلا سجود عليه. نعيسى بمعنى يعني أوغي هيغني أوغي صلاة هيغني ني صلاة وسنة ورونه من نعيسى في الصلاة فلا سجود عليه. سجود قبل يغاكر يو بعد يغاكر يو. طيب سجود كن يوغي إذن تو صلاة وصحيح نعم صلاة وصحيح. طيب نعيسى بر أوغي هيتيغني ني hiti bar daraja ukun gonor sire barosan don yagini wa in thaqula nawmuhu a'ada as-salata wal wudu'a ma'an u gonoga na gonoga te yigini ni koduga sala ga sakko min jedite jedede gina sala gina kiye. Baib hal oge ugwe sala karar e higini ni hi mustawa bar woduga sala ga gire ki nuate hiki u oge enegi ma hiti to ne gono e o ne tonero. Taib u o enegi u gono na gine ni u hini gine ni taglik kira taglik kira ni ne agine fuqaha ga oge magarti ke de ketega hero o egi goyina ka gine kira noga ke kwage kite o ene kana ke dan noga ni wudu wota ke gini mizir berdu kike mena ziyara shiriti lanu ogna tagno ka glik ni tan no ma no titini ke sair ka tali sahaba rasul sallallahu alaihi wasallam ke gani agini kan zaman rasul sallallahu alaihi wasallam ke ge tus rasul soida sala soida te sala arte kulo te ge takhfaqu ru'usahum mana tage kinnaru ta glik kina abrogna biera gonona taglik kina kinna ka ko begin kinna ge sahabi daring iri kebe wadinde yuna rasulullah kana kiyose to wakana wadinde yo izan sala kere o hitigi sake joire hitiki laraja to hore gonogni ngo ogi hitina wadita yakite kere sala hiti mumkin sala kere hiniri okore tashahu tuwai hini ogoni sala kere bar satu di higine si nyaro ge sala kere baron hini tay o sala kere higine gine ni hiti ki daraja ko sala ga wudu ga batle sele gine wate gono ge nara kere tayi in faqula nawmuhu ne mana uda to hariya hiki gono ge nara kere gono daraja tayi gine gine ni wudu ga takke sala ga ana re gine amma mujarrad o hini o bar hini gi berzato kama juzu min al ihsas go min go mana ale go darta ye gonon ne gane hitkina kera ka kore be hinne ni ki wodu wa gero sala ga gero daraja bar do gonor e uringina irigi o baru gono kare na uringini ni ye sala ando ne sibere waratina ka kore so ye o sala ne ri na do dai no tine toro nogora ni nogor ko ini habartina daraja to atu junini ni hitina wadin da salat qal wa aninul aninul marid mughtafarun aninul marid o marege gnedi tay o marege gnedi gi ge huruf gidi alif har yar hager huruf ke sokko gidi uwa mutaammito ko doir kasarir igini ne mana ki bari aga sayna sala go batalini tayib ubu o marine igini do o gyan ehne bigir sala go ndlo tayib ber ehne kemeno sala go nunne wa aninul maridi mu'tafarun ana mushkila na qadilun wa mari na so gina rihi yani ihe go kisala o jure kiri ne ashar ke mari sandu ye iriri darura na so ke mari sandu iriri sandu sala go jure kiri watanahluhu lidarura mughtafarun walil ifham munkarun wala tubtilu salatu bi oke gina ko ni sala kiri ki adru watanahnu tanahnu lidarura mughtafarun oke karakone ne ga iya gere ne ne karakone ne ne re daran ar gere ne ke ini mushkila ke joki taib darura ge bi mana karai kone ne ga karai ke tetine gi sirgine ga karai gere tine tade ne gere gere ne ko agne aso ne re karagno min na mena tage ne ke ge salagno ar kontine ne ne uchar ini do san salagno na ureyo طيب او اوكوني يا سلام عليكم السلام عليكم بغير ناي او يا كي معنى ضروره يو كي ناني ولل افهام منكر كي اوي هكرر لي ناي ناني بغير لي ناي ناي صلاه اي صلاه كرين بريك سن تيلو ناسو على بغير لي بدل كي اما نقرا كوني نا يوما oi kare kirni ni na bonani dai ema sala no sa na oraro la la sala se na oro ire lakin o juraro ni tanahnu gi darura sando ke tingo muskara ke mana kara ko ne ga kara ni ga ya gere age ko ne ga ni kara no gine gere ni muskara ke oi habar ke ine ne ga o zatu o go ine ya ke ne ina dino ke ne na nen soi mana emaki juzo min al barika sai lakin tanahnu hoge sala batale sai do ire o jura ro sai de no ge akwa ai wa man nadahu ahadun fa qala subhanallah kuriha wa sahha salatuhu taib wani ie sala ne re kare ye ude sala ne ga wala daraga ye ga ne on ye sala ne barki do edi te yari na ro edi tan ro ne ri oge ber sa to ne gine ongi sala ne re hala o sala ne gi ogi sala ne e bure ne e sala gi gine ri ne so to bari ge sai sala ko sinawri subhanallah gine gi aha ong sala ni ya ni agna odo hemi gine e me ogi subhanallah gi sala ko jula lala sala ko julo ire lakin makro e bari makro kinya so sala kan zikr gina sala kare ge be yo kinya so o jo ro arone لم كان كيو غي افضل لي ممكن لكن صلاه طيب سيرو وان وقف في القراءه ولم يفتح عليه احد ترك تلك الايه وقرا ما بعدها طيب هو يا غرنر ايرو امام ميغا نقر صلاه نغا نسو يا غرنر ايرو كيغي ايه يا سير غارد كدك تواو غورو نكر دري ايه كيغي رير غي ارشلو هرورا او يا ايه منو كوسكيغي نا برو نوتيني dalere aya ge ga sura ge ga ke sai na gini ge re na sala ko tarare re alas bele ke go ina arne oni ke durura na izani ya aya ne gare ne ne dise ya ar juni kadak to awne dener ke sira aya ge ge ne ke sai ne tabina re korna sala ko tarne o ene mani ge usul na ko amre wa in ta'azzara alayhi raka'a ولا ينظر مصحفا بين يديه الا ان يكون في الفاتحه فلا بد من كمالها بمصحف او بغيره طيب ايا بربغي غيرنري كويغي يغا سيرانو كبيغيرا غيرا سيراني اوسوين وينر كغايري دراغنيني اما غارينا كي بوتوينا ركور كاينونا ايا بسوي وير صلاه غارينا غنيني مشكله اذن ايا بسوي وير غارينا غنيني awna neuna ni retana arweno aya ko inne berani no ten wen surage gerini tai u surage gerina no rokor kaino mana gerini begir botto senere ara kaino tai u herona musafen ne buranen ne aya ni beri musaf kerina herona ne kitabine ginere aya kero egena nonere ar kontinene ne la uwe sura agna nar gane ne bere ki surat al fatiha alhamdulillah alhamdulillah ya wajib pinaso to musaf ta bena gare ne kam shala kedo u alhamdulillah sura ge ngo la la musaf ade be kedo naso sura ge ay na gare na toksa au kene de gara ro kur kai طيب فان ترك منها ايه سجد قبل السلام وان كان اكثر بطل صلاته طيب او سوره الحمد يسه واجي لك دي غيون مصحف اكته بروغني ابروغني سوره الحمد يري ايه نبيرا دارر صلاه ايه نقتي بيري ديرين ايام كسلونا سو اراك غيرنا صلاه نيني او ايه نقوي سجود قبل السلام كيرني طيب هو يا سويو استيرو تو صلاه غو بطلين ناسو كيتكينرا اياغا مصافتو غارني كاغنرا كيرا صلاه طيب كيكي منا مشكله منا مناي وان برحم دو ساتو دي او كنك را ايا سوي نراغا كيدينو كيرا مصاف كيني كاغنا ديرينو طيب نوتيني اوكي aya we na rage kidino ko ni isten na rage kidino aya hoye na rage kidino ko ni aya ko ni kada tamsi ko gida alhamdulillah bar farat tenaso ni gorondoro ye ni sawder na rawne ne mana na sala korna ni raw lazim ni gorondoro alle men re aya ko re to aya ta yi ti ta bro ante ta ante ta ta ge rabbana subhanahu wa ta'ala bar qubai sala no ne ki salan tagade ko dina salanu ne ki emenge utagado ne ne ra salanu dilo allemene da yo ne ke ki ya tagi era para berdo sirei karte me marke boy te garte abrige allemene da te tabrige iro berdo karir kidie na tagi no tigne sirei ya gano karte me marke yo no gore tuno la la la ta yi ti te bro e ta yi ya ndo ti te bro sirei طيب اما اوغوي اكون ممكن غينغا قوبايني حكومه ديغريني كاغاي سوره الحمد سوره كو يا ساغودي ابو دار اكغرا جامع كبير روس ميغينغني 5 مليون دوكل كاس حكومه كيغرا wabar alhamdu kirinu ga emere kana urte khams usbu suu kirinu ona amdu wa qair tergena hogi ko warna biyer tega hala ga shiriga hogi ge biyer kira tiye koraktu sar kurega ona hamdu guru ashara sura garo nat nat to aq pai shirere 5 million ko ona tebele sore na kero a rando o sauni wabar alhamdu kirinu kero kana urte kirinu urte bilisako dikire ki yona bara sanno o geta tu ti ta blodi mane ki u dikire ki kaso re ni ora ta go mi a film mi arti gata be over ono ara gno ga gen man gno ga gen de be gno ga gen di gno ga gen be gno ga gen ke be u ka gen de u ki ri ki da na ka ni ga gen iren da yi ro hasle ki gen na ta du ga ri ga sokko e gen ri hamdu saba ya ga gen o ma ni yo hamdu saba aya ga saba ne ga te destike saba aya ne ga ti abu ne or tar te bro don o ta go na kore ga ni na ko ayo rabbana subhanahu wa ta'ala so ko ga ni izan o ga na alleme ne da digire ne hamdu ma pa te bin tayib o bar ummu islam do uriga kira ime islam do tidine ye hamdu wo na wona we ga hamdu ki na ye ne saaro ne digine ne aya suyiti ne ga baror salani weeti ne ga baror salani tayib o alhamdulillah kristo kido daabar islam do tidi ke wa nyama ayo e salaga ge alhamdulillah ko yena kona ko ketebe ge shahada ashhadu anna muhammad rasulullah bigidi yalla yalla akete tayib aha e me sala saure ni ber salage to ge gore ga abdo ne ge ketiye o wotne tewur be gare ne ya gare ne ri u hit kinin ko tor be go ga ka sala rondo lo alhamdulillah ga no sura ga kisne ga no oki noteni sala no dalaro sala no ko dalaro biegno juno jamegar nen dalaro oki noteni kerana kerana itu tasil ini sahil gue kerana syirik kau korang ini kubur terang tu. Oh, am tu kulit juga orang ini. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, kena salah ni. Ki ih. Alhamdulillah, umur dawal Islam tu uli ka. Ia ini sahur ega. Ia ayah suwi wekir ega. Ayah suwi kia wekir kia ega kia rekinnya. Manti nak. Ha? Ar katanya kena salah nasuh. Ke agar ayah nak kote dari gini ni suyut gabliya kiri suyu air kokain salah kau batal ni tapi kedaru kiri orang ni aso salah ke hal batal ni gaya ini ini berduki kini ada tapi orang fatah ala gairi imamihi batal salatu orang ni dia salah ni orang dia ni gaya herla salah ni Okey imammu kau dong. Okey apa barakah salat? Oh toh barakah salat. Oh toh salat kau ajar ni nak halte gini. Oh salat ni kau buih na ayak kus kiri. Ina ayak nak kau buih. Salat kau om batal ni. Berapa salat keren ini? Naga salat keren ni. Okey salat keren ini halte gini ini na salat keren ini. Oh toh harganya bunuh. Tapi. ولا يفتح على إمامه إلا أن ينتظر الفتح أو يصل المعنى. وبرو إمام غنوي سلام سيدي غنيني. وسلام غوي يعيرني رجعي غوي كأوني غنيني. ككيرة أيام كيرة غنا ككيرة كيرة كيرة غنا غنا. نار أوني غنا كيرة أر كي غنا منا كم غنا غنا كين. Suragi ergane ne berarti ya suragi ergane rak toragi ener eulini ne kaya ne suradur tini. Idan kira jando ziyadar imamu kuni nene ga mina kemeya gane ega kare ar kaya nene ga okuni jeruk tu tawalir ayakar darbari ki halat. Bers ayang kaya le rodik nene ga. Kegerne ke kemegne nar awne di suwele ga gine gine gine ke surage egene se surato dare ye surage er mana ge ne ye gerne de ga surake ger yoni aya yoni ye gerne ga gine keina aya irtine gerne ki imam gino ge amma bar imam gino doge ye na salar ne gine ne ye bar surago ge ude ga wala surage te bare ga ge shono wono suru ne ki طيب سجود السهو تنا للساي آر يسير لنا سو إن شاء الله باقي كسوية درس آر على السلي إن شاء الله